Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflowar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 dzień sierpnia. Minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Politycy KO krytykują przygotowany przez Karola Nawrockiego projekt ustawy w sprawie CPK. To, z czym teraz wychodzi prezydent, to jest nieporozumienie. Przed zimą rząd szykuje wsparcie dla tych, których może nie być stać na ogrzanie domu. Chodzi o bon ciepłowniczy. Już obowiązują amerykańskie cła na towary eksportowane za Atlantyk. Do Sejmu trafi wkrótce pierwszy prezydencki projekt ustawy dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego. Karol Nawrocki podpisał dokument w Kaliszu. W myśl projektu CPK miałby powstać w kształcie przyjętym przez rząd PiSu w 2023 roku. To oznacza powrót do koncepcji szprych kolei dużej prędkości, które miały łączyć większe miasta z centralną Polską. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski krytykuje pomysł prezydenta. Poprzednie lata pokazały, że działania w sprawie CPK nie były prawidłowe, podkreśla polityk. To, co poprzedni rząd PiS-u robił z CPK, to był skandal i parodia. Przez 5 lat nawet łopaty nie wbito, pieniądze wydano. Ten rząd zredukował to do właściwych rozmiarów i zabrał się do roboty. To, z czym teraz wychodzi prezydent, to jest nieporozumienie. Rząd Donalda Tuska zaplanował kolej dużych prędkości w wariancie tzw. Y. Pociągi poruszające się z prędkością 320 km na godzinę mają połączyć Warszawę, CPK, Łódź, a w Sieradzu skręcać w kierunku Poznania lub Wrocławia. Pierwszy etap KDP ma zostać oddany do użytku wraz z portem lotniczym pod Baranowem w 2032 roku. Trwają prace nad bonem ciepłowniczym. To rozwiązanie przygotowywane przez Ministerstwo Energii. Byłby to rodzaj wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Minister Energii Miłosz Motyka zdradza, że w najbliższych dniach będą znane szczegóły. Rozmawiamy z Ministerstwem Finansów. Myślę, że te najbliższe dni to będzie czas, kiedy będziemy już mieli ostateczną wersję, jeżeli chodzi o koszty finansowe tego rozwiązania, jeżeli chodzi też o strukturę docelowego wsparcia, które zdaniem resortu energii jest po prostu konieczne. Pewnej części odbiorców, którzy mogą zostać objęci potencjalnie podwyżkami. Bon miałby obowiązywać od najbliższego sezonu grzewczego na wzór tego z poprzedniego roku. W Tatrach zginął mężczyzna. Turysta prawdopodobnie szedł nieoznakowanym fragmentem grani pomiędzy wrotami Chałubińskiego a Szpiglasową Przełęczą. Ratowników zaalarmowali świadkowie, informuje dyżurny TOPR-u Jakub Hornowski. Został zadysponowany w to miejsce śmigłowiec. Niestety ratownicy po dotarciu stwierdzili w wyniku tego ponad 100-metrowego lotu obrażenia, które absolutnie wykluczały to, że ta osoba mogłaby przeżyć. W związku z tym został im jedynie smutny obowiązek przetransportowania ciała do Zakopanego. Okoliczności wypadku bada policja. Po miesiącach opóźnień i przedłużeń wszedł w życie plan taryf celnych prezydenta Donalda Trumpa. Zdaniem amerykańskich mediów to symboliczny początek przyspieszenia globalnej reformy handlu. Większość importu do Stanów Zjednoczonych będzie teraz objęta podstawowym cłem w wysokości 10%, a średnia efektywna stawka celna wzrośnie do ponad 17%, to najwięcej od 1935 roku, czyli od wielkiego kryzysu, dzięki wyższym cłom nałożonym na niektórych największych partnerów handlowych USA, takich jak Unia Europejska, Kanada, Indie, Meksyk czy Brazylia. Cła obejmą szeroką gamę produktów, od sprzętu AGD z Unii Europejskiej i japońskich samochodów, po żywność, meble i zabawki z Chin oraz telewizory z Korei Południowej. Wprowadzenie ceł to najważniejsza dotąd decyzja prezydenta mająca wzmocnić amerykańską gospodarkę. Naukowcy z Uniwersytetu Yale szacują, że spowoduje ona szybszy wzrost cen, a to ma kosztować amerykańskie gospodarstwo domowe średnio $2400 tylko w tym roku. Prognozuje się, że cła najbardziej zaszkodzą branży odzieżowej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Słynny kangur uciekinier z rozprzy w województwie łódzkim będzie promował gmina. Henio doczekał się swojej maskotki. O poszukiwaniach kangura Henia w rozprzy było głośno w całym kraju. Radny Przemysław Stępień postanowił wykorzystać historię słynnych poszukiwań i wpadł na pomysł stworzenia maskotki. Kangurek został wykonany na szydełku przez lokalną artystkę Anetę Barczyk ze Straszowa, mówi radny Przemysław Stępień. Powstała maskotka kangur w strażackim mundurze, w czerwonym kasku, jak z młodzieżowej drużyny pożarniczej, bo kangur był niepełnoletni, a właściwie jest. W 100% została wykonana ona na terenie naszej gminy. To był mój ukłon w stronę naszych strażaków. Pierwsza maskotka kangura trafiła już do strażaków z OSP Rozprza i będzie im towarzyszyć w drodze na akcję. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. Poszukiwania kangura trwały 3 dni. Zwierzę złapano w ostatnią niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą słaby deszcz może padać na północy i zachodzie, w pozostałej części kraju bez opadów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 do 14 stopni, cieplej na wybrzeżu od 15 do 17. Piątek pogodny, tylko na zachodzie i północy może padać, będzie od 23 do 28. Autopromocja. Ojciec boi się, że nas wysiedlą jak innych Mazurów. Słuchowisko zrealizowane rok temu w stodole Chochu, nieopodal dawnych Pup, czyli Spychowa. Robert Wasilewski. Zaćmienie słońca w okolicach Pup. Reżyseria Romuald Wicza-Pokojski. Chochoła już nie ma. Ale cisza. Popatrz. Słońce jednak wychodzi. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. W sobotę po 19:00. Barbara Marcinik, szczególnie polecam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 6 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, albo jeszcze dzień dobry, bo ciągle jasno po 20. Paulina Wilk przy mikrofonie. Audycję dzisiejszą realizuje Maciej Załęcki, a wydaje Józef Niewiarowski i on będzie czekał na wasze telefony, których mam nadzieję będzie dzisiaj sporo. O ile jesteście w dobrym nastroju, w dobrym humorze, bo właśnie dzisiaj o poczuciu humoru, o dowcipie, o ironii będziemy rozmawiać, ale jeżeli jesteście w złym humorze, to może nawet tym lepiej, nie wiem, może wam go poprawimy z gośćmi dzisiejszymi, albo pogorszymy, nie wiem, niczego nie gwarantuję, bo Klub Trójki dzisiaj w konwencji Impro, nie wiemy co się zdarzy i czy ktoś nie poczuje się urażony. O dowcipie, o poczuciu humoru, o ironii właśnie będzie dzisiaj mowa, ale o takim dowcipie i żarcie, który zostaje też zaprzęgnięty do polityki, który funkcjonuje pomiędzy nami w życiu społecznym i no jakoś na pewno jest dotknięty atmosferą sporów i polaryzacji. Zawieszam nad dzisiejszą audycją taki baner z pytaniem, czy śmiech nas, Polaków, jeszcze łączy. A was, słuchających dzisiejszego Klubu Trójki, od razu chcę zapytać, czy w ogóle polityka skłania was do żartów, czy śmieszą was polscy politycy, ich zachowania, ich wypowiedzi i czy działa na was to poczucie humoru, czy może wykorzystujecie dowcip raczej jako pewną strategię obronną przed ciężarem wiadomości politycznych. 2 2 7 3 przez całą dzisiejszą audycję ten numer telefonu jest oczywiście dla was, a żeby się pochylić nad tym naszym poczuciem humoru i naszą kondycją zaprosiliśmy troje ekspertów, można powiedzieć praktyków, ale także badaczkę polskiego dowcipu. W Gdańsku jest i łączy się z nami dr Agnieszka Fanslau. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Cieszymy się, że znalazła pani czas. Pani Agnieszka jest adiunktką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, badaczką humoru, autoreprezentacji, ironii, sarkazmu. Wykłada także, jest psycholożką. A tutaj w Warszawie zdwojone siły, bo jest Mateusz Płocha, aktor, improwizator, komik, stand-uper, scenarzysta także, związany między innymi z klubem komediowym. Witaj. Dobry wieczór. I Kuba Różyło, scenarzysta głośnego bardzo, bardzo też śmiesznego zdaniem bardzo wielu osób serialu 1670, z którego śmiała się większość chyba Polski. Wcześniej Kuba także współtworzył odcinki innych serialów, a jeszcze wcześniej był hip-hopowym improwizatorem, mistrzem ciętych ripost i audycji radiowych. Witaj, Kuba. Dobry wieczór, witam. Bardzo się cieszę, że jesteście. Dziękujemy za tą obecność i chciałam was na początek na rozgrzewkę zapytać, czy uważacie, że Polakom jest ostatnio do śmiechu w sferze publicznej i politycznej? To znaczy, czy ta nasza kondycja i temperatura naszego poczucia humoru dotycząca Polski, naszej sytuacji społecznej, politycznej jest dobra? Może najpierw pani doktor nam powie, jak to widzi, jak to czuje, jak to bada? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, jak to w psychologii bywa. Polacy są różni. Jedni reagują dowcipem, inni nie reagują dowcipem na otaczającą rzeczywistość. Jest sporo czynników, które temu sprzyjają i równie dużo czynników, które stoją temu na przeszkodzie. Jakiś dystans do siebie i wydarzeń będących przedmiotem żartu, tolerancja wieloznaczności i sprzyjająca jej otwartość na różnego rodzaju doświadczenia oraz pewna giętkość poznawcza, a także rzecz jasna, ta wrażliwość zwana poczuciem humoru bardzo, bardzo pomagają. Jesteśmy też narodem, który dosyć łatwo przestraszyć. Jest to związane z naszą historią, położeniem geograficznym i właściwie trudno się dziwić, że tak jest, co też nie sprzyja przestawieniu się w tryb, nazwijmy to humorystyczny, tak? Odsunięcie na bok powagi czy też negatywnych emocji. Okej, czyli to już dużo wątków, a pytanie, Kuba, jak ty to widzisz? Polacy w dobrej formie, jeśli chodzi o poczucie humoru na temat tego, w jakiej rzeczywistości teraz współżyjemy? Ja myślę, że odpowiedź nieustannie tutaj w moich oczach brzmi tak. Ja mam takie rozpoznanie polskiej widowni, to teraz mówię z perspektywy twórcy, że polski widz bardzo lubi żarty publicystyczne, bardzo lubi żarty polityczne. Mam wrażenie, że jakbym miał powiedzieć jakiś taki gatunek komedii, który w Polsce najlepiej działa i najbardziej się przyjmuje, to jest właśnie taki gatunek trochę publicystyczny, taki, który właśnie dotyka tych bieżących spraw. Widzę na przykład, jak piszemy theoffice.pl, zresztą Mateusz też ma przyjemność to robić, więc obaj mamy to doświadczenie, że te odcinki, które nawiązują do spraw bieżących, takich właśnie światopoglądowych, publicystyki, bardzo dobrze żrą, mówiąc tak kolokwialnie, że to są takie tematy, które ludzi rzeczywiście kręcą. Więc w tym sensie ta zmieniająca się rzeczywistość polityczna, której raz ten jest na górze, raz ktoś inny, nieustannie daje powód do żartu. Raz to jest żart, w zależności od tego, z której perspektywy się patrzy, takiej osoby trochę triumfującej, raz z osoby, która po prostu nie pozostało jej nic, tylko śmiech. Zawsze w tym jest jakaś postawa wyższościowa, która też jest jakby elementem bardzo często żartu. No jednak to poczucie, że śmiejemy się często z tego, kto jest głupszy i to jest jakiś dla nas element jakiejś dystynkcji, więc budowanie jakiejś dystynkcji. W związku z tym mam wrażenie, że z mojej perspektywy przynajmniej jest tak, że nie dostrzegam w obecnym momencie historii, czy patrząc na to bardziej z perspektywy jakichś bieżących wydarzeń, żeby ten moment był szczególnie odmienny niż był, nie wiem, dwa lata temu, żeby był jakiś inny klimat, inna temperatura. Ona może się oczywiście trochę podnosi przy okazji jakiś, kiedy ta temperatura w ogóle wrzenia w narodzie się podnosi, kiedy są wybory i jest większe napięcie we wszystkich, więc wtedy też ten żart ma większe szanse zadziałać, ale generalnie co do zasady wydaje mi się, że to jest jakiś konstans. Mateusz Płocha. No ja się zgadzam z Kubą w pełni. Ja bym tylko dodał taką rzecz, że ja mam wrażenie, że Polacy uwielbiają śmiać się z rzeczy politycznych, tylko nie lubią się do tego przyznawać. Nie lubią mówić oficjalnie, że ich takie rzeczy bawią. Dlaczego? To widać po komentarzach na przykład pod stand-upem w Polsce, nie? Że jeżeli pojawia się jakiś wątek publicystyczny w stand-upie albo polityczny, to często jest pisane, że a po co to w ogóle jakąś ideologię mieszać, trzymaj się tego, co robisz i w ogóle pisz tylko żarty, ale nie o polityce. Tak samo jest chyba z takimi rzeczami jak Kościół, jak kler, nie? Że teoretycznie Polacy nie lubią się śmiać z tego, że ktoś tutaj im podważa ich wiarę i tak dalej, ale z drugiej strony jak się zamknie drzwi w domu, to ludzie lubią się pośmiać z księdza, że jakieś śmieszne kazanie powiedział, więc mam wrażenie, że ten humor jest i tak my się lubimy z tego śmiać wszyscy bardzo powszechnie, tylko niekoniecznie może lubimy oficjalnie mówić, że tak, ja sobie cenię humor polityczny. A bo ty masz takie doświadczenie, że humor praktykujesz zarówno w środowisku internetowym, jak i takim zupełnie realnym, przed publicznością. To ta odwaga do nieskrywanego śmiania się, na przykład z polityki, naszych takich bieżących doświadczeń, tak samo się dobrze wyraża, kiedy siedzimy wśród innych ludzi, kiedy robimy to w zaciszu, gdzieś tam przed swoimi ekranami prywatnymi? Nie wiem, o co konkretnie chcesz mnie zapytać. Czy jesteśmy, czy jakby otwarcie się po prostu z tego śmiejemy przy innych? Myślę, że tak. No, co by nie mówić, my się dobieramy jednak w takim gronie raczej znajomych, którzy mają takie same poglądy jak my i podobne poczucie humoru. I nie sądzę, żeby ktoś się... Jeżeli co, w ogóle, przede wszystkim, jeżeli coś jest śmieszne, to jest po prostu śmieszne. Nie, że to nie jest tak, że jeżeli coś jest bardzo śmieszne, to ktoś się zamyka w sobie i myśli sobie, dobra, pośmieję się z tego później, ale teraz się nie będę śmiał, bo jednak nie wypada. Mhm. Raczej jest tak, że jeżeli po prostu coś działa, no to działa. I często to ta dysproporcja po prostu nie działa, nie? Czyli, że ktoś za dużo załadował ideologii, a zapomniał o humorze na przykład, nie? Czyli robi się, jak my to mówimy, taki kaznodziejski bardziej, albo po angielsku to lepiej brzmi, bo się mówi, że ktoś jest preachy, nie? Że pamiętam, że kiedyś gadaliśmy chyba nawet z Kubą, innym stand-uperze, który trochę wskręcił w taką stronę, że tam trochę zaczyna brakować humoru, a jest samo po prostu kaznodziejstwo zostało. Mhm. Pani Agnieszko, powiedziała Pani o czymś takim jak giętkość poznawcza, bardzo ciekawe pojęcie, ale ja chciałabym tutaj podrążyć troszeczkę i zapytać Panią o to, co właściwie decyduje o tym, że my jesteśmy skłonni do śmiania się i reagowania na dowcip. No Mateusz Płocha powiedział, jak coś jest śmieszne, to jest śmieszne i po prostu działa. No ale pytanie, czy naprawdę na każdego, czy tutaj jakoś nasza psychologia indywidualna jednak odgrywa dużą rolę? Tak, psychologia indywidualna odgrywa dużą rolę. Może zacznijmy od początku. Wiele razy byłam pytana o to, czy humor, czy poczucie humoru to jest coś, z czym się rodzimy, czy może raczej coś, czego można się nauczyć. I cóż, ja nie wiem, może to jest dobra wiadomość, może nie. Ta wrodzoność poczucia humoru jest, to jest bardzo, bardzo niewielki procent, tak? Czyli ludzie mogą mieć bardziej wesoły temperament, mniej być skłonni do odczuwania gniewu, lęku, poczucia winy, czy też być mniej poważni, ale to nie znaczy, że będą się chętnie angażować później w różnego rodzaju zabawy, humor, że będą opisywani jako te osoby właśnie z poczuciem humoru, tak? Czyli to jest ta wrażliwość, która jest przez nas ćwiczona i stymulowana, doskonalona, taka, którą trzeba wykorzystywać z czasem i na różne sposoby, a to w gruncie rzeczy obejmuje i testowanie, i poszerzanie jej zakresu, a także granic w nowych, nietypowych okolicznościach, takie jak oglądanie, czytanie, doświadczenie czegoś nowego, zuchwałego, czy też pobudzającego intelektualnie, tak jak doskonalenie smaku wymaga próbowania wielu różnych nietypowych potraw, niektórych początkowo nie lubimy. Czyli jednym słowem, tak. Pani doktor, można się stać człowiekiem bardziej podatnym na poczucie humoru i wyćwiczyć się w tym, tak? Czyli na przykład jak ja oglądam jakiś serial, który wszystkich śmieszy, a mnie nie, i ja się czuję źle z tym, bo się czuję wykluczona, no czuję, że czegoś nie łapię, jakoś czuję, że coś tracę. Ale to też jest kwestia indywidualnych preferencji. Mhm. Preferencji, tak? Są ludzie na przykład, których, mówiąc kolokwialnie, kręci seks i nonsens, tak? I nic więcej innego. Albo humor absurdalny, tylko i wyłącznie. I inny rodzaj humoru będzie przez nich, nie będzie wywoływał rozbawienia, czyli tej magicznej emocji, która robi z nami wspaniałe rzeczy. Także tak, to jest kwestia indywidualnego smaku i preferencji, tak? Czyli nasze poczucie humoru to jest zmysł de facto, w sensie nie tylko metaforyczny, tak? Metaforycznym, czyli tak jak smak na coś, tak? Ktoś uwielbia oliwki, inni ich nie znoszą. I tak doszukiwałabym się tutaj analogii z poczuciem humoru. Okej, czyli są te czynniki wewnętrzne, ale wspomniała Pani też nie tylko o tej naszej wrażliwości, ale też na przykład o tym, że Polacy są takim społeczeństwem, takim narodem, który łatwo przestraszyć, no bo mamy różne traumy historyczne za sobą. Tak, no więc tutaj... Tak. Tutaj bym chciała zapytać Panią o to, czy miewamy jakieś takie na przykład okresy nastroju społecznego, kiedy jesteśmy bardziej albo mniej podatni na pracę panów, którzy są dzisiaj z nami w studiu w Trójce. Kiedy jesteśmy bardziej albo mniej podatni? Jako społeczeństwo. Tego się chyba tak nie da ująć, żeby tak... w swojej, przepraszam za wyrażenie, masie być w jakimś momencie mniej lub bardziej podatnym na to oddziaływania. Tak? To jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Niektórzy w ciężkich czasach potrzebują tego oddechu, jaki niesie ze sobą humor, bo inaczej zapadliby się w sobie, zachorowaliby. Niektórzy opisują nawet, że to grozi śmiercią lub zawałem, co najmniej. A niektórzy zapadają się właśnie w sobie, tak? Zaczynają ruminować, nie poszukują żadnej odskoczni, żadnego humoru, żadnego dystansu. Kwestia indywidualna. Mhm. Panowie, no to pytanie do was. Czy wy, kiedy pracujecie, piszecie sceny, wymyślacie dowcipne zdania, to na ile w ogóle bierzecie pod uwagę to, do kogo to jest? No właśnie te rozmaite okoliczności, indywidualne uwarunkowania osób, do których to poczucie humoru ma trafić. Czy bierzecie to pod uwagę, czy trzeba o tym wszystkim zapomnieć i do siebie to pisać tak naprawdę? No ja myślę, że jeżeli się robi autorskie Kuba rzeczy, ma się takie szczęście, można robić rzeczy tak, jak się chce, to warto je robić tak, jak się chce i wydaje mi się, że to jest jedyna metoda, żeby zrobić rzeczy, które będą się podobać też innym paradoksalnie. Jeżeli się próbuje jakoś trafić idealnie w jakieś miejsce, których ludzi rozbawi, w jakiś żart, który ludzi rozbawi, jakoś spróbować wycentrować te żarty tak, żeby jak najwięcej ludzi no one rozbawiły, to mam wrażenie, że to jest najprostsza droga do tego, żeby robić rzeczy zupełnie obłe i nieśmieszne. I też już patrząc na to bardzo z takiej perspektywy indywidualnej, ja przy swojej pracy mam tak, że ja po prostu, żeby w ogóle pracować i żeby mieć motywację do pracy, to muszę czuć radość z tego, więc ja muszę pisać rzeczy, które mnie bawią, bo inaczej jest to dla mnie jałowe i natychmiast się wyłączam. Więc moja perspektywa jest po prostu taka, no, że trzeba pisać rzeczy, które są zabawne dla mnie. A się śmiejesz, jak pracujesz? Zdarza mi się i zdarza mi się też, mówiłem wam poza anteną, że dzisiaj akurat poszedłem pracować w miejscu publicznym, ale generalnie unikałem tego przez długi czas, ponieważ mam też takie tendencje, że ja w ogóle bardzo dużo nieświadomie odgrywam twarzą, mówię sobie pod nosem, już nawet nie wiem, robię jakieś dziwne miny, ktoś mi to kiedyś powiedział w jakimś open space, jak pracowaliśmy i nie zdawałem sobie z tego sprawy, więc tak, trochę tak, jak taki szalony człowiek, tak. Mm-hmm. Kurde, ja myślę, że to jest akurat dobry odruch, nie? Jeżeli piszemy coś i to jest śmieszne i że się z tego śmiejemy, że nam coś bardzo głupiego przyszło do głowy i śmiesznego. Ale tak. Wiesz, że w towarzystwie to się mówi, że nie ma nic bardziej obciachowego niż śmiać się ze własnego żartu. Kurde, no ale jeżeli my pracujemy i operujemy żartem, no jednak musimy wiedzieć, czy ten żart jest dobry, czy nie jest dobry. No, wracając do twojego pytania, no ja uważam, że nie powinniśmy się za bardzo kierować tym, co widz oczekuje i czego chce, bo to się nie da zgadnąć tak naprawdę. Więc chyba jedyna droga, i może też dlatego mam, nie wiem, trochę mniejszy sukces może niż Kuba, ale no, wydaje mi się, że najpierw trzeba się skupić na tym, co ciebie śmieszy, odnaleźć tę jedną rzecz, którą ty jesteś w stanie przekazać. Może jeszcze nie operujesz dobrym słownictwem, może jeszcze nie jesteś w stanie dobrze przekazać to, co ciebie śmieszy prywatnie, ale wydaje mi się, że to jest ślepa uliczka, kiedy próbujemy się kierować tym, czego widz będzie oczekiwał. Jasne. Co widz będzie chciał dostać. Ja wiem, no nie wiem, co widz może chcieć dostać. Nie? To jest jakieś takie... Każdy ci powie co innego tak naprawdę. To jasne, ale jestem ciekawa, czy wyczerpiecie jakiś rodzaj inspiracji czy napędu, bo Kuba już o tym mówił, że oczywiście polityka, polityczność jest takim nieustającym źródłem inspiracji, ale czy wy w pracy też wyczuwacie jakiś rodzaj, nie wiem, nastrojów społecznych, czegoś, co wisi w powietrzu, co wiecie, że z tego po prostu będzie kupa śmiechu, bo ludzie tym akurat żyją. No to chyba Kuba może powiedzieć, że... Znaczy, mi się wydaje, że wiecie, no to jest trochę tak, że jakby elementem bycia dobrego scenarzystą, bycie dobrym scenarzystą jest jakieś czucie jakiegoś zeitgeistu i to jest jakby trochę powinno być jednak intuicyjne. No, jeżeli ktoś jest rzeczywiście taki, że patrzy, o czym ludzie rozmawiają na imprezach i robi notatki, żeby potem móc napisać dobry scenariusz, no to prawdopodobnie nie napisze dobrego scenariusza, bo powinien takie rzeczy jakoś intuicyjnie czuć, więc taka jest moja perspektywa i też jakby wydaje mi się, że też jeszcze myśląc o tym, jak można tą komedię cyzelować, jakoś profilować, to wydaje mi się, że w Polsce jesteśmy w takiej sytuacji, że na tyle mało dobrej komedii powstawało tu przez lata, że nie jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy próbować trafić w jakąś konkretną, bo te inne już są zajęte. Tak naprawdę, jeżeli zrobisz coś śmiesznego, no to masz sporą szansę, że to osiągnie jakiś sukces, bo po prostu na tyle mało śmiesznych rzeczy się ukazywało w Polsce. A dlaczego tak mało? To jest bardzo złożona kwestia. Myślę, że moglibyśmy o tym zrobić osobny program. No, jest taka utarta teza, która pewnie w jakimś stopniu jest prawdziwa, że... ta zmiana ustrojowa była takim momentem, który trochę przyczynił się do pogorszenia komedii, ponieważ nagle ta komedia wyjęta spod cenzury, kiedy musiała być trochę bardziej subtelna, jakoś tam grać się z cenzurą i po prostu działać trochę bardziej subtelnymi środkami, nagle te drzwi się otworzyły i można było robić, co się chce, i ta komedia trochę była zbyt prosta, momentami może prostacka. I to jest jakaś taka teza, która często jest formułowana i myślę, że nie wiem, czy podpisałbym się w 100%, ale myślę, że to jest jakaś część problemu. Nie wiem, czy Mateusz, masz tu coś? Znaczy, to co mówisz, tak się z tym zgadzam, że to na pewno jest część problemu, ale też nie dokonała się w pełni jeszcze, ona się trochę dokonuje, taka trochę zmiana pokoleniowa w tych powiedzmy zarządach, w produkcji i tak dalej, co ma moim zdaniem kolosalne znaczenie, no bo czyli są jacyś decydenci co do oczywiście, produkowania, że tak, śmiechu i uśmiechu. Wydaje mi się, że tak. No, jeżeli nie rozbawimy danego pana producenta, no to nie wejdziemy ze swoim pomysłem. Tutaj myślę, że przy twoim serialu to super zadziałało, bo to był serial jednak stworzony głównie przez ludzi z młodszego pokolenia. Nie? Tu nie miałeś 60-letniego producenta. Tak, nie? No był stworzony przez mężczyzn przed 40, nie? Można tak, powiedzieć. Tak. W takim gronie, żeśmy go tworzyli. Ja też jeszcze bym taką tezę może tak na szybko stworzył, że może też kwestia, że ta komedia w Polsce miała taki problem tożsamościowy, bo w ogóle my jako Polacy mieliśmy problem tożsamościowy po transformacji. To znaczy jeszcze szukaliśmy tego, czym jest ten naród, czym my jesteśmy. Trochę żeśmy się w tą Amerykę zapatrzyli, trochę żeśmy kopiowali i też potrzebowaliśmy trochę czasu. Trwało to długo, z 2 dekady, żeby w ogóle, albo i 3 nawet, żeby po prostu znaleźć swój język dla tej komedii. Wydaje mi się, że przez długi czas jednak naśladowaliśmy, próbowaliśmy robić rzeczy tak, jak się robi w Stanach. I to nie dotyczy tylko komedii, tylko w ogóle wielu gałęzi sztuki. I to trochę zajęło. Mhm. Mówiłeś, Kuba, wielokrotnie, że sukces 1670 był dla ciebie zaskoczeniem, że nie spodziewałeś się, czy w ogóle cała ekipa się nie spodziewała takiego silnego rezonowania. Czy teraz po jakimś czasie ty wiesz, umiesz dokładnie nazwać, z czego Polacy się tak naprawdę śmiali oglądając? Znowu, ja nie poddaję tego wszystkiemu aż takim głębokim analizom tego rodzaju. W sensie jednak staram się po prostu patrzeć już w przód i pisać kolejne rzeczy, a nie analizować, dlaczego to się udało. Więc nie mam takiej prostej odpowiedzi na to pytanie. Wydaje mi się, że to jakby zadziałało dużo, że po prostu, żeby osiągnąć taki duży sukces komercyjny, jaki my osiągnęliśmy, to po prostu dużo rzeczy się musiało zgrać i trzeba mieć dużo szczęścia i my mieliśmy dużo tego szczęścia. Ale myślę, że generalnie chodzi o to, że wykorzystaliśmy jakiś bardzo dobry momentum. Znaczy ten zwrot ludowy, który nastąpił w polskiej debacie i w nauce i toczyła się ta debata, która właśnie jakoś tam stanowiła jakiś przewrót kopernikański w opowiadaniu o polskiej historii, dała nam taką żyzny grunt pod to, żeby właśnie stworzyć coś takiego, że już była atmosfera, żeby coś takiego dostać i ludzie jeszcze nawet nie wiedzieli, że to dostaną i to dostali. I po prostu ten język komedii, która jest komedią trochę, przynajmniej w moim założeniu, anglosaską, taką bardzo opartą na takim prozaicznym humorze, prostych jednak sytuacjach nie za bardzo wymyślonych, połączona, czyli taka prostota tej rzeczywistości przez nas zarysowanej w tym serialu, połączona z tym, co my jako Polacy mamy w naszym kodzie kulturowym zakodowane jako coś bardzo pompatycznego, bardzo takiego właśnie sienkiewiczowskiego. Wydaje mi się, że to był taki właśnie melanż, który sprawił, że to po prostu świetnie zadziałało, że ta forma komedii opartej na cringe'u i na jakiejś prozaiczności połączona z tą formą, która zawsze wydawała nam się taka bardzo pomnikowa, to był ten strzał w dziesiątkę. Mhm. Pani doktor, pytam Agnieszkę Fanslow. Chciałam zapytać, czy humor jest kwestią pokoleniową? Czy z czego innego się śmieją generacje? Są mosty, którymi można łączyć pokolenia, natomiast rzeczywiście jest to kwestia pokoleniowa. Jest to kwestia też pamięci zdarzeń. Młodsze pokolenia do niektórych rzeczy nie mają dostępu, ale dostępu dlatego, że sami się tym nie interesują. W związku z tym ta funkcja humoru, funkcja pamięci interpersonalna, tak, czyli dzielenie się tymi samymi doświadczeniami, tą samą wiedzą, jest utrudnione. Krótko mówiąc, nie wiadomo, o czym jest rozmowa. Dobre rzeczy bronią się same. Wiem o tym, że ludzie z młodszego pokolenia chętnie oglądają Hotel Zacisze, sztandarowy serial brytyjski z 1975 roku. czy też 40-latka, aczkolwiek trudno jest zrozumieć te realia młodym ludziom. Tak, to co jest dobre, to się na pewno obroni, ale różnice pokoleniowe zdecydowanie są, zdecydowanie istnieją. I tutaj Mateusza chciałam zapytać o to, bo ty też praktykujesz no, coś, o czym Kuba już powiedział, czyli że wchodzą jakby nowe formy komedii, tego jak się bawimy. Bardzo dużą popularnością w Polsce cieszy się stand-up. Jesteś członkiem klubu komediowego, który improwizuje i popularyzuje tą formę taką nieobliczalną i nieprzewidywalną. Zastanawiam się no właśnie, jak te no jednak importowane, prawda, z innych miejsc, które mają dłuższą, innych krajów, które mają dłuższą tradycję takiego śmiania się. Jak to się dzieje, żeby te formy przełożyć, wiesz, na polską kulturę śmiechu, ale też no, najzwyczajniej nasze sposoby korzystania z kultury. Wchodzimy do teatru, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś konwencji, wy proponujecie coś zupełnie innego i zastanawiam się, czy to jest tak, że to na przykład w nowym pokoleniu wchodzi zupełnie bez problemu, a starsi się tego uczą. Jakie masz doświadczenia tutaj? Ja bym tutaj nie widział jakichś rozróżnień, nie? Czy starsi, czy młodsi się bawią lepiej, bo i starsi, i młodzi przychodzą do klubu komediowego i widzę, że się bardzo dobrze bawią. Nie? Oczywiście, że to też zależy, jakie mamy flow w danym momencie i jak w danym momencie uda nam się ugryźć dany temat, który nam zada widownia. Ale wydaje mi się, że to zaszczepienie tego formatu impro, bo to może tak wyglądać i z zewnątrz, że to jest jakieś takie amerykańskie i to nie polskie, więc jak to może działać w ogóle w Polsce? No ale my to wypełniamy swoim poczuciem humoru, polskimi obserwacjami, swoją polskością, mówimy po polsku, nie improwizujemy po angielsku, więc myślę, że to dlatego działa. Dlatego, że to jest wypełnione tymi odniesieniami, którymi żyjemy tu i teraz w Polsce. Ale też no, mamy pewną globalizację jednak, żyjemy w internecie bardzo mocno. Trochę jednak wszyscy jesteśmy już w chmurze i rozumiemy dużo więcej odniesień też z całego świata i z kultury anglosaskiej i z polskiej, więc to się tak trochę miesza i trochę się unifikuje i koniec końców ja nie wiem już w pewnym momencie, co to jest w zasadzie to poczucie humoru polskie i czym ono się różni od innego poczucia humoru. No dobra, ale wywołałeś się, Kuba. Jest polskie poczucie humoru? To, znaczy ja mam takie rozpoznanie właśnie dotyczące polskiego humoru. Po pierwsze takie, że my lubimy te publicystyczne żarty, a drugie taka moja teza, którą uformowałbym na podstawie obserwacji tego, jak rezonuje moja praca i moich kolegów i w ogóle obserwacja polskiej komedii, to mi się wydaje, że Polacy mają jednak słabość w porównaniu do właśnie na przykład amerykańskiej publiczności do bardziej gorzkiej i bardziej czarnej komedii. To znaczy, że w Polsce dużo trudniej, mam wrażenie, przebić by się było serialom, które są tak zwane, już używając kolejnych amerykańskich zwrotów, tutaj dzisiaj pewnie jeszcze sporo będzie, feel good, takich komedii, jak sitcomów w duchu amerykańskim, gdzie wszyscy na końcu odcinka się okazuje, wszyscy są, jednak się kochają, i to jest fajnie, no wszyscy robią jakieś głupoty, ale jest fajnie. Mam wrażenie, że jednak dla naszej publiczności takie rzeczy są trudniejsze do przełknięcia, a dużo lepiej przyjmujemy rzeczy, które wydawać by się mogły bardzo hardkorowe, dosadne i czasami aż takie na granicy tego, z czego może nie warto byłoby się już śmiać. I wydaje mi się, że to po prostu jakaś spuścizna rzeczy typu Marek Koterski i tak dalej, że są jego dzieła, że mam wrażenie, że to jest jakby nasz humor, że my lubimy jednak rzeczy, które w jakiś sposób są gorzkie. To jest jakaś moim zdaniem prawda o naszym poczuciu humoru, że miałbym już jakąś taką twardą tezę stawiać. Kurde, proszę powiedzieć. Przepraszam, jeśli mogę się wtrącić, to właśnie a propos Koterskiego przypomniało mi się, że Dzień Świra zdaje się wygrał trzeci raz w plebiscycie ostatnio na najlepszy film 25-lecia. I w dwóch jakichś tam poprzednich. Mhm. Czyli to jest dokładnie to, o czym pan mówi. Tak, wyborcze jeśli chodzi teraz. O to nasze. Czyli my mamy taką... To jest właśnie to, co nas definiuje, tak? I jesteśmy mistrzami w tej autodiagnozie, tak? Czyli co nam się podoba, co nas śmieszy, mimo że de facto jest no, tragikomiczne, tak? Nie jest właśnie takim feel-good komedią, tylko... Tak, i co więcej, jest grube, nie? To jest takie grube środkowo-wschodnioeuropejskie, takie z takim duchem takiego zgnębionego inteligenta, którego los zawsze jest taki sam. Ciężar dramatu, że ta komedia powinna być zawieszona, jakiś jednak też dramat, żeby w Polsce, mam wrażenie, tak naprawdę działa. Taka mała dygresja a propos tego plebiscytu, bo akurat myślałem o tym ostatnio, że ciekawą sprawą a propos komedii w Polsce jest to, że w tym plebiscycie wyborczej, tam wśród tych 20 czy 25 najlepszych filmów ostatnich 25 lat, znalazł się też film Chłopaki nie płaczą, co mnie bardzo zaskoczyło. Ja bardzo lubię ten film i zawsze go bardzo lubiłem, ale pamiętam, że jego recepcja, kiedy on wyszedł, myślę, że wtedy jakby krytycy i widzowie wówczas usłyszeli, kiedy ten film się ukazał, że za 25 lat ten film będzie uważany za jeden z najlepszych w ostatnim 25-leciu, to by w ogóle się puknęli w głowę. I to też pokazuje, w jaki sposób my też podchodzimy do komedii, że to jest gatunek, który w Polsce nie ma tak łatwo. Że właśnie to jest taki przykład, przykład komedii, która właśnie nie ma tego ciężaru, bo to był film jednak gangsterska komedia, bardzo lekka, nie było tam jakiegoś specjalnego bólu, który wypływałby z tego filmu. I mam wrażenie, że on też wtedy właśnie był tak przyjmowany, że to jest taki, że to nie jest sztuka, że to jakby nie zasługuje, żeby stawać w szeregu z filmami Wajdy i nie wiem, czy mi tam jeszcze. No tak, Koterski mógł się jeszcze schować za 13 z Głoskowcem, którym był napisany. No i za tym jednak ciężarem i tym dramatem, nie? Ale tak. Taki rodzaju lekki film jakby jest trochę taki właśnie w Polsce taka trochę spinka i napinka, żeby się po prostu nie śmiać z rzeczy, które nie są wystarczająco szlachetne i która jest bezsensowna moim zdaniem. I to ona też bardzo zaszkodziła rozwojowi komedii. A Chłopaki nie płaczą po wielu latach odzyskują jakby, moim zdaniem, zasłużone uznanie. Skoro mówisz o tym takim trudnym miejscu komedii w Polsce i takim docenianiu istotności tego, co ona robi, to spróbujmy to może jakoś nazwać. Znaczy, co nam daje, co nam robi komedia i poczucie humoru w takim życiu właśnie społecznym, wspólnym? Znaczy, co się dzieje z nami, co my, nie wiem, dostrzegamy, co się otwiera i staje się możliwe dzięki temu, że się śmiejemy z siebie samych, z ludzi do nas bardzo podobnych, często tu i teraz, nawet jeżeli w kostiumie historycznym. Chyba takie przebicie tego balonu pozwala nam odzyskać pewną równowagę, tak mi się wydaje. Ja tu się chciałem jeszcze odnieść, co jest trochę odpowiedzią na to pytanie, do tego, co Kuba zrobił przy serialu 1670, no bo ten taki, nazwijmy go, balonik martyrologiczny, który był pompowany przez tyle lat poprzez właśnie i w pewnym momencie Chłopomanię, ale też się i Sienkiewicz do tego dołożył i w ogóle mówienie o historii, powstanie i tak dalej. Ktoś to w końcu musiał przebić, to musiało w jakiś sposób zostać sparodiowane, żeby nam ulżyło, żebyśmy puścili trochę po prostu tego napięcia, które się zebrało. Bo generalnie w skrócie komedia tym jest, nie, że pojawia się jakieś napięcie i rozładowanie. Pani doktor, jak pani widzi te zadania dla komików, którzy w gruncie rzeczy pełnią chyba dość ważną taką funkcję społeczną? Powiedziałabym, że jedną z najważniejszych funkcji społecznych jest to niezwykle trudna sztuka. Najtrudniejsza, takie jest moje zdanie na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o komedię, wracając do pytania, jest to potężna metoda budowania więzi społecznych. Dzięki temu możemy też wzmocnić nasze wspólne normy i wartości. Możemy zasygnalizować sobie nawzajem, jakich zachowań my, czyli nasza grupa, ta, która puszcza do siebie oko na przykład w komunikatach ironicznych czy sarkastycznych, nie tolerujemy. Ta kpina może właśnie bardzo mocno spoić grupę, kiedy jest skierowana przeciwko osobom z zewnątrz. Mobilizuje nas na przykład do jakiejś metaforycznej walki z tymi absurdalnymi innymi. To jest jedna rzecz. Inna rzecz jest taka, że jest to bodaj poczucie humoru i w ogóle komedia ułatwia nawiązywanie jednych z najgłębszych relacji międzyludzkich. Właśnie dzięki temu tworzy się więź, dzięki tej głęboko interpersonalnej wrażliwości, która wnosi ogromną wartość do naszego życia. Walka ze stresem, obniżanie poziomu bólu, poczucie takiej ekspansji naszej jaźni. Tutaj już nie chciałabym za bardzo popłynąć psychologicznie, ale właściwie to wszystko jest. Nie ma żadnych negatywnych stron. No to ja zapytam, może komplikując trochę ten obraz, bo powiedziała pani, że komedia wspiera budowanie więzi społecznych. I to pozwala mi przekierować trochę naszą uwagę na tą sferę polityczną. Bo tu zastanawiam się, czy dzisiaj w społeczeństwie, które jest dość silnie spolaryzowane, w którym to napięcie polityczne i poczucie różnic płynących z poglądów politycznych, postaw i wyborów jest dosyć silne, to czy rzeczywiście komedia i poczucie humoru budują te więzi, czy robią to tylko no jednak w bańkach, w dwóch dużych obozach? Kuba Różyło. Mi się wydaje, że cały czas jednak komedia jest takim pomostem, który może łączyć różne strony. Ja mam takie poczucie, że sukces 1670 nie byłby możliwy, gdyby on bawił tylko jedną stronę naszej tutaj wewnętrznej polskiej wojny domowej. I też takie mam doświadczenie z rozmów z różnymi ludźmi. Zdarza mi się cały czas grać w pokera i to jest takie miejsce, jak przychodzę do jakichś klubów pokerowych, których zdecydowanie dominującą społecznością są mocno prawicowi młodzi chłopcy, z którymi nie mam na co dzień bardzo dużo do czynienia i oni są wielkimi fanami naszego serialu i mam poczucie, że to cały czas, mimo że my, jednak mam wrażenie, że pisaliśmy jednak z perspektywy bardziej lewicowej, no. Nie staraliśmy się tam jakiegoś przesadnego dydaktyzmu w tym serialu zamieszczać, natomiast no, taka jest moja perspektywa. A mimo to oni się świetnie przy tym bawili. Też tak samo mam poczucie, że na przykład postać Darka Wasiaka w serialu TheOffice.pl to jest postać, która jednak reprezentuje bardzo konkretny światopogląd. A możesz przybliżyć tym osobom, które nie oglądają, więc nie wiedzą, tak, kim jest Darek. Darek Wasiak to jest postać faceta po 50, który wychował się w komunizmie i ma taki właśnie związek do komunizmu. Z jednej strony go nienawidzi, a z drugiej strony wychował się w nim i w pewien sposób myśli komunistycznie o rzeczywistości. Jest osobą skrajnie, może nie skrajnie prawicową, no ale jest prawicowcem. Jest takim po prostu konserwatywnym wujkiem, można powiedzieć. I mam wrażenie, że jest to bez wątpienia najbardziej kochana postać tego serialu, a też mam wrażenie, że sukces tego serialu nie byłby możliwy bez publiczności męskiej w wieku tam 20-30 lat, która siłą rzeczy, statystycznie na to patrząc, musi być w dużej mierze prawicowa. Więc mi się wydaje, że nie jest aż tak, że ludzie po prostu już się zamknęli w tych bańkach komediowo, że po prostu nie mogą się pośmiać niczego, co nie będzie bezpośrednio promować ich agendy. Mm-hmm. Mateusz, a ty pracujesz no właśnie dużo w realu z ludźmi, którzy są super blisko, scena nieduża. Zastanawiam się, czy ty masz takie poczucie, że pracujesz jednak w jakiejś bańce, jak wychodzisz na przykład na scenę klubu komediowego, czyli w jakimś takim bezpiecznym środowisku, które rozumie gdzieś tam niuanse i ten punkt wyjścia, jaki ty stosujesz, czy wystosujecie w poczuciu humoru, czy no, też byś powiedział, że nie wiesz tak naprawdę, jakie osoby, o jakich poglądach, czy jak głosowały w wyborach, a są u was na spektaklu. Wydaje mi się, że mamy pełny przekrój tego społeczeństwa, aczkolwiek jesteśmy w Warszawie jednak i wydaje mi się, że to też jest troszkę inaczej niż gra się w innym mieście. Aczkolwiek my jakoś strasznie nie ciśniemy tych tematów politycznych na scenie. Czasem się coś pojawi faktycznie, ale my to no, od razu staramy się obśmiać, nie? Że to, nikt u nas nie może cieszyć się pełną wolnością na scenie jako dana osoba reprezentująca takie albo inne poglądy. I my obśmiejemy i prawicowca, i lewicowca, i każdego, kto nam się pojawi. Ale też w tej krótkiej formule, no to też nie ma szansy, żeby czasami nawet coś obronić, tylko po prostu to się pojawia jako jakaś głupotka. To, na czym my operujemy głównie w klubie komediowym, w tych spektaklach improwizowanych, to są takie relacje międzyludzkie. To są te pomniejsze sytuacje, które po prostu są żenujące, tak? Nie? Że bardzo łatwo jest zrobić, żeby randka była śmieszna. Bo wystarczy jeden element, który jest za bardzo, nie? I nagle to staje się bardzo śmieszne. Poza tym te sytuacje, dlatego też dużo tytułów spektakli komediowych w klubie ma właśnie, że albo to jest właśnie o jakiejś randce, albo o spotkaniu jakimś rodzinnym i te historie, które potem nam ludzie przynoszą, które nam opowiadają, one są bardzo unifikujące. Nie? To nie jest tak, że my jesteśmy, że ci ludzie są coś potem podzieleni na tej publice, tylko ktoś opowiada historię o swoim starym, który ma po prostu jakieś hobby, nagle okazuje się, że każdy stary ma jakieś hobby, tak? I to jest śmieszne dla nas wszystkich. Albo jeżeli ktoś opowiada o nieudanej randce, no to każdy się może z tym utożsamić, bo każdy miał w życiu chociaż jedną nieudaną randkę. Mm-hmm. No jasne. Pani doktor Agnieszka Fanslow powiedziała na początku, że poczucie humoru humoru to jest jak rodzaj zmysłu, tak? Bardzo, bardzo silnie związany z naszą indywidualną wrażliwością. I tutaj chciałam was zapytać o to, czy właśnie wrażliwość i takie branie pod uwagę tego, co może kogoś urazić, co może być przyjęte niedobrze, co może być uznane za kolokwialnie mówiąc, przegięcie, tak? Nie zadziała jak dowcip, tylko będzie jakimś rodzajem ciosu dla kogoś. Czy to dzisiaj jest jakoś ograniczające dla funkcjonowania poczucia humoru w Polsce? Tutaj pytam o tę wrażliwość tradycyjnie tak kojarzoną z lewicą, tak? To znaczy ten cały nowy język też wrażliwości na mniejszości, na nasze różnice, język i wątki, które my też w Klubie Trójki często prezentujemy. Zastanawiam się, czy to dzisiaj jest jakiś hamulec, który szczególnie w lewicowych środowiskach po prostu nie pozwala się w taki rozhamowany sposób śmiać ze wszystkiego, jak leci. Czy to jest wyzwanie dzisiaj dla pracy komików? Ja nie wierzę w to trochę. W te takie, że na przykład, jak to się mówi, że wokeizm zabija komedię. To są jakieś hasła amerykańskie, które w ogóle nie mają przełożenia na polski rynek komediowy, dlatego że w Polsce, naprawdę, zaufajcie mi, ludzie się wcale tak nie oburzają. Nie? Naprawdę, takie hardkorowe rzeczy, jakie słyszałem, jakie ludzie mówią ze sceny i nikt się o to nie oburzał, nikt nie robił afery. Mam wrażenie, że naprawdę my mamy przesuniętą wrażliwość, zwłaszcza w Polsce. I to tak nie wygląda. Nie uważam. I co więcej, ja bym nawet chciał, żeby komicy sobie trochę więcej narzucali tych ograniczeń. Chciałbym, że ktoś się oburzył. Swoją drogą, jeżeli więcej byłoby oburzenia, tym lepiej, bo w takich rejonach jest więcej materiału komediowego. Ja bym chciał, żeby komicy trochę się ograniczali w tym, że... No, kiedyś Antoni Syrek-Dąbrowski fajnie o tym powiedział, bo to jest taki stand-uper, który... Mówił, że gdyby on teraz wyszedł i zaczął sobie żartować z wegetarian, że są głupi i tak dalej, to na maksa wszyscy byliby po jego stronie. Na maksa. Wszyscy w dużej mierze lubią się śmiać z wegetarian, że to jest jakieś głupie, no bo większość społeczeństwa raczej je mięso, tak? Ale mówi, że jego interesuje, żeby właśnie stworzyć taki żart, który by raczej ośmieszał mięsożerców, a wegetarian stawiał na piedestale. Tylko, że no właśnie sztuka jest w tym, żeby zrobić to w taki sposób, żeby to było śmieszne. I to jest, tam się czai coś bardzo ciekawego, nie? Bo łatwo jest operować stereotypem, nie? I to jest... ja myślę, że to jest w ogóle taka kategoria, którą można faktycznie oceniać w komedii, bo komedia się obiera raczej subiektywnie. Ale taką kategorią, którą można oceniać, to jest, czy ktoś był leniwy, czy nie, jak wymyślał dany żart. Bo jeżeli ktoś szedł poprzez jakiś stereotyp i po prostu powiela coś, co wszyscy i tak już dobrze znamy z memów, no to jest jakiś rodzaj lenistwa faktycznie. A czy wyzwaniem nie jest zrobienie takiego dowcipu o wegetariana, który powoduje, że oni się z siebie śmieją? Że wegetariani się z siebie śmieją? Tak. Myślę, że to też myślę, że jest fajne wyzwanie. I to oczywiście jest możliwe, tylko ja mam wrażenie, że i tak mam tego za dużo. Że raczej, nie wiem, w Polsce raczej jest łatwiej się śmiać z mniejszości, z ludzi, którzy właśnie nie są w pozycji siły. A wydaje mi się, że fajnie byłoby jednak kierować ostrze komediowe raczej w te osoby, które trzymają władzę, które są w pozycji siły, bo to jest bardzo proste zaśmieć się z tego, że ktoś mówi śmiesznym głosem, tak? Na przykład. No tak, znaczy też wydaje mi się, że najlepsza komedia jest wtedy, kiedy udaje się dokonać jakiejś dekonstrukcji tego, co myśli sam widz i że ten widz czuje to sam, że gość na scenie czy postać w serialu mówi rzeczy, które w jakiś sposób też uderzają w jego czuły punkt, że widzisz, to jest trochę też z niego, a jednak się śmieje. To jest dowód tego, że jeżeli to działa, jeżeli ktoś jest w stanie się zaśmiać i to jest jakiś rodzaj mistrzostwa komediowego. No dobra, ale czy ty się zgadzasz z tym, co Mateusz powiedział, czyli że wokeizm nie zabija poczucia humoru? Może nie zabija, ale pytanie raczej jest takie, czy jakoś ogranicza i jest jakimś wyzwaniem, utrudnieniem dzisiaj? No, znaczy zgadzam się, że w Polsce ta perspektywa w ogóle jej nie ma tak naprawdę. Nie żyjemy w żadnym woke terrorze. Jeśli można mówić o jakichś ograniczeniach w polskiej komedii faktycznych, no to takim faktycznym ograniczeniem, nie wiem, czy jest to dla kogoś szczególnie bolesne, czy nie, ale my na przykład tak mieliśmy, że jedyny żart, który wyleciał z 1670, wyleciał w związku z tym, że były obawy o naruszenie uczuć, jak to się mówi? Obrazy uczuć religijnych. No bo mamy ten przepis w polskim prawie, on jest taki twardym artykułem i to są takie... Ale była postać Jan Paweł i chyba dobrze przyjmowana. I chyba tak. Akceptowana. I to jest też przykład tego, co mówi Mateusz, że my wcale aż tak bardzo się nie oburzamy. My myśleliśmy, że to będzie jakoś kontrowersyjne. To nie jest tak, że my to napisaliśmy po to, żeby wzbudzić kontrowersję, ale założyliśmy, że to może być dla części widowni kontrowersyjne. Okazało się, że tak naprawdę wszyscy zrozumieli, zrozumieli ten żart, zrozumieli, że to nie jest żart de facto z papieża, a nawet gdyby był, to pewnie by się już tak ludzie nie oburzali, bo my rzeczywiście chyba nie jesteśmy na tym etapie. Wydaje mi się, że to jest w ogóle dowód, że my jako naród uzyskaliśmy też jakąś dojrzałość, że potrafimy się śmiać z siebie, nie mamy takiego napięcia. Wydaje mi się, że to jest jakieś świadectwo, że to jest świadectwo dojrzałości narodu, jeżeli nie jest taki przewrażliwiony na własnym punkcie i nie boi się, że zaraz tutaj się go unieważni, jeżeli się z niego zażartuje. Natomiast jeszcze ten woke, no, można o tym mówić, można się tym zastanowić, jak to jest za granicą, no, w Stanach Zjednoczonych. Jest jakiś kryzys komedii telewizyjnej, powiedzmy, i filmowej, i można zrzucać tutaj winę na woke culture, zwał jak zwał. Natomiast to znowu będzie jakieś bardzo takie spojrzenie jednowątkowe, no bo tak naprawdę ten kryzys jest spowodowany bardzo różnymi rzeczami, przeniesieniem się telewizji tak naprawdę do streamingu, który w inny sposób trochę produkuje dzieła i jest w nim trochę mniej miejsca na taką klasyczny format 20 odcinków komediowych serialu, które po prostu pasowały do ramówki telewizyjnej, w związku z tym powstaje tego mniej ludzi chodzi do kina, w związku z tym mniej się produkuje komedii do kina, bo ludzie nie chodzą na komedię, tylko chodzą na duże filmy, więc mniej się w ogóle produkuje komedii. Late nighty są w odwrocie, ponieważ jest to jednak dosyć archaiczny format, więc jest coraz mniej late night show, w których mogą się szkolić przyszli scenarzyści komediowi, więc jest jakiś kryzys komedii, który wydaje mi się, że jest dużo bardziej złożoną kwestią niż to, że ktoś po prostu się oburza na żarty. Mm-hmm. Zadzwonił do nas pan Dariusz. Dobry wieczór, słuchamy. Takim dużym poczuciem humoru chyba jako jedyny zadzwoniłem do państwa. No wspaniale, że pan zadzwonił. Tak, uśmiechamy się zupełnie nie. Nie, tylko tak pytam, szczerze. Bo od początku nie słuchałem i proszę mi, czy były jakieś telefony, czy jest pan pierwszy. Witamy. Aha, no to muszę powiedzieć, że to tak w ramach dużego takiego żartu, to też jest bardzo cenne, ale co chciałem powiedzieć, nie będę tu się wypowiadał o Polakach, czy się śmieją, czy nie, no bo ja nie mam aż takiego wglądu w jakieś badania, ale powiem od siebie, że bardzo cenię u siebie poczucie humoru, ale też zauważyłem, że mam takie sytuacje i to mi się trochę sprawdza, że no, stykam się z osobami, które na przykład w ogóle nie znoszą, nie lubią poczucia humoru i ja myślę, że to też może być związane, nie wiem, czy z zaniżoną samooceną, że one, no, czują się, że no nie wiem, czy ja żartuję z danej osoby, ale to tak się tym nie przejmuje. Natomiast muszę powiedzieć, że chciałem przypomnieć tu rolę błazna tego Stańczyka. Oglądałem dokument, także okazało się, że on był bardzo ceniony przez chyba dwóch, trzech królów, bo chyba dwóch, trzech przeżył. Natomiast bardzo się cieszę, że można powiedzieć wreszcie chociażby taka audycja powstała, tak? No bo tutaj za dużo powiem tych smutnych tematów, a już tak mówię takim żartem, może to nie jest żart, tak, ale nie mogę już tego słuchać, choć o tym podziale, tak, tu nawet w jedynce widziałem, że tak powiem, spotkanie z panem Bronisławem Komorowskim na info, tak, i pani dziennikarz rozpoczęła to, czy grozi nam wojna na górze. Także takim dużym żartem wolałem wyłączyć telewizor i przerzucić się. Znaczy może tyle nie pośmiać się, ale byłem ciekawy tej audycji, bo mówię, to chyba jest rzadkość w Trójce, żeby o takiej tematyce była audycja. Także humor jak najbardziej, a tak muszę powiedzieć, że bardzo cenię humor czeski u Czechów. Także mówię, no szkoda, że no nawet wystarczy, powiem państwu, nawet badań nie robić, ale wystarczy wejść do tramwaju, autobusu, no jakie ludzie mają miny, tak, bo czasami też tak trochę popatrzę, ale też muszę uważać, bo to no różnie też ludzie zgadzam reagują, się tak? Z panem, panie Dariuszu, dziękujemy za telefon, że w Polsce uśmiechanie się do obcych, nieznajomych jest dość ryzykowną czynnością społeczną, tak bym powiedziała, a może w Czechach troszeczkę łatwiej. Dziękujemy bardzo za ten telefon. Pani Agnieszko, chciałabym panią zapytać, bo pani powiedziała o tym, że poczucie humoru nas też mobilizuje do walki i bywa tym ostrzem wycelowanym w innych. Ja jednak wrócę na to pole polityczne, bo chciałabym panią zapytać, jak humor pracuje, no właśnie, w sferze polityki też jako oręż po prostu. I czy pani to jednak widzi, że... Czy pani na przykład rozróżnia takie poczucie humoru, które częściej jest praktykowane na polskiej prawicy na przykład teraz, a inne na lewicy? Czy to widać w badaniach? To znaczy tak, jedno badania, inna rzecz, co ja obserwuję. Nie obserwuję za dużo, jeśli chodzi o humor w polityce. Wolę swoją uwagę kierować na inne tory. Natomiast najpierw skupię się na wynikach badań, Jeśli chodzi o scenę polityczną, gdzie dominuje kpina, tak, czy też satyra, to w satyrze konserwatywnej jest więcej tematów właśnie typowo politycznych, ale religijnych oraz więcej gniewu i takiej emocjonalności niż w satyrze liberalnej. Poza tym forma nie różni się aż tak bardzo jedno od drugiej. Ci bardziej konserwatywni generalnie mniej doceniają ironię i wyolbrzymianie, czy też przesadę w humorze w porównaniu z liberałami. Ta różnica w ocenie dotyczy również tego, jak poszczególne osoby postrzegają humor skierowany do ich ugrupowań politycznych, bo to też jest ciekawy wynik w porównaniu z ugrupowaniami przeciwnymi. Bardziej tolerancyjni są liberałowie, potrafią docenić też satyrę skierowaną przeciwko swoim własnym ugrupowaniom politycznym, właśnie z którymi sympatyzują w odróżnieniu od tej strony konserwatywnej. Mhm. Czyli ta giętkość poznawcza jest większa po tej stronie. No jest, jest. Mhm. Jest. Jest taki nawet tytuł jednego z artykułów Why Satire is so liberal, tak? Czyli dlaczego satyra jest de facto liberalna i są tam podane różnego rodzaju beznaczniki osobowościowe, tak? Czy też funkcjonowania poznawczego. Mhm. Panowie, powiedzieliście, że nie dostrzegacie jakichś dużych ograniczeń wynikających z takiej nadmiernej politycznej poprawności czy przesadnej wrażliwości w swojej pracy, a zastanawiam się, czy dostrzegacie różnice wobec tego, z czego śmieją się prawicowe środowiska, czy wy jakoś identyfikujecie, że to, co wy robicie, jest inne? Spojrzeliśmy po sobie, bo chyba nie mamy właśnie jakiejś takiej głębokiej refleksji. Ja po prostu staram się nie myśleć o tym, kto jest moim widzem i... To jest chyba to, nie? Że właśnie, jak będziemy sobie teraz myśleć, czy ktoś jest prawicowy, jakie mam poglądy, w sensie... Czyli nie straszycie, że wam prawica ukradnie dowcip? W jaki sposób miałby to zrobić? Chyba nie ma takiego strachu we mnie. Pan Mariusz do nas zadzwonił. Dobry wieczór. Ostatnie chwile dzisiejszej audycji, słuchamy. Przystosowana anegdota. Przychodzi pacjent do psychoanalityka i oskarża się na swoje życie, że jest załamany, ma wszystkiego dosyć i tak dalej. A on mu odpowiada, że to proszę sobie obejrzeć kanał komediowy. A on mówi, to ja występuję w kanale komediowym. To raz. Znaczy, to była anegdota o jakimś klaunie sprzed lat, już nie pamiętam którym. A drugi postulat, śmiejmy się z silnych wobec słabych. Dziękuję za wypowiedź, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. To jest bardzo dobra teza, to jest jakby taka podstawowa teza liberalnej, można powiedzieć, komedii, czyli punching up, a nie punching down. Czyli żeby nie uderzać po prostu w słabszych od siebie i nie wiem, czy jeszcze mamy na to czas, żeby rozwinąć tę myśl, ale to jest w sumie, jeżeli poruszamy te tematy polityczne, to ciekawy jest to case, teraz właśnie znowu przeniosę się za ocean, bo mam wrażenie, że ta scena komediowa tam jest też mi trochę bardziej, przeze mnie lepiej znana i to, co się dzieje tam. No, teraz mamy takie do czynienia z dosyć ciekawym zjawiskiem, którego nie było, że właśnie wykształciło się dosyć duże pokolenie komików konserwatywnych, młodych, którzy też jakby wpisuje się to w taki moment w historii stand-upu, że stand-up stał się ogromną gałęzią popkultury i stand-uperzy stali się naprawdę wielkimi gwiazdami. To nigdy tak nie wyglądało. Stand-uperzy poza paroma nazwiskami typu Richard Pryor, Eddie Murphy, to byli jednak jakiegoś rodzaju wagabundy, jakieś osoby wykolejone i oni jakby żartowali i żarty przez nich tworzone dookoła słabszych jakby miały trochę inny wydźwięk. A teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy są wielkimi gwiazdami i często śmieją się z mniejszości i to trochę ma taki charakter takiego szkolnego bullyingu przez popularnych dzieciaków, którzy po prostu znęcają się nad słabszymi i to jest coś, co mnie trochę martwi. O, komik bywa zmartwiony, bo pracę ma tak naprawdę bardzo, bardzo poważną. Ogromnie wam za dzisiejszą audycję dziękuję. Doktor Agnieszka Fanslau, Mateusz Płocha i Jakub Różyło. Dziękujemy za dziś, no i życzymy wam, żeby jednak było śmiesznie. Dzięki. Dzięki, dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też lepiej oddycha. Zadbaj o to. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać lokalne społeczności, aby lepiej chroniły swoje lasy, rzeki i jeziora. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Więcej na funduszobywatelski.pl. Adam Wajrak. ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Z kuponem Lidl Plus. Tylko w piątek wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 8 w cenie 4. A tylko w sobotę wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny.